seekers, the astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Spoglądam na ekran komputera. Ła, jaśniutko, bo tutaj sporo, sygnałów od państwa. Pani Janina, pan Mateusz, pan Zbyszek i pan Paweł. No to już jest dużo, proszę państwa. To jest naprawdę, jest nas już teraz, no kilkoro, można powiedzieć. Ku jasnej stronie mocy, Hall of Fame, Galeria Sław, dosłownie, lub bohaterowie, nasi bohaterowie. Możesz, bądź mistrzem, bądź poszukiwaczem prawdy. Tak, możesz być najlepszy. Pieśń, afirmacja dobrana do hasła Zwyciężymy. A są z nami nadal współkuratorzy programu Sopot Nonfiction. Teraz o rezydencji artystycznej i o grupach zaproszonych na najbliższe dni do Sopotu. Grup jest, przypominam, 8 i tak po 4 i również w tej wersji przeplatankowej. Karkołomny bieg przez płotki, czyli przez kolejne projekty. I znów panowie muszą, tak jak powiedziałam, podzielić się hasłami kolejnych grup. Kto zgłasza się do zaprezentowania, oczywiście w wiadomym tempie, grupy pierwszej. Hasło brzmi, czy tytuł, nic o mnie nie wiesz. Bardzo poważnie trzeba to powiedzieć. Który z panów? Jeszcze, jeżeli dałabyś mi tą możliwość, chciałbym dodać jeszcze moje trzy grosze do wypowiedzi Romana. Oczywiście mamy historyczne tematy, ale to nie są tylko historyczne tematy w kontekście, że odtwarzamy jakieś momenty, prawda, z przeszłości, tylko zawsze są one w kontekście dzisiaj, że taki projekt bieżeńcy to nie jest tylko projekt, który właśnie opowiada o tym, co się wydarzyło w 1915 roku, tak. Tylko daje nam tą możliwość, nam, Polakom na przykład, żeby może zrozumieć właśnie tych ludzi, którzy tracą swoje domy, tracą swoje rodziny, opuszczają groby swoich bliskich. Więc taki projekt absolutnie nam pomaga. I cały ten festiwal zbudowany jest właśnie na tych tematach, które są gdzieś obecne w naszej szarej rzeczywistości. Są widzowie, którzy przychodzą do teatru oczywiście, żeby doznać iluzji, pośmiać się czy popłakać na tematy, właściwie tematy, prawda, napisane przez autorów, które nigdy się nie odbyły, ale my prezentujemy tą naszą rzeczywistość, szarą rzeczywistość, tematy, które są wokół nas, ale widzimy, że publiczność potrzebuje tej rozmowy. Nie potrzebuje ucieczki od tej szarej rzeczywistości, tylko próby skonfrontowania się z nią. Choć ja bym od tej rzeczy... W grupie, między innymi widzami, prawda? Poczuć, że ja nie jestem jedyny, który ma z jakimś problemem problem. Tak, tylko Adam, ja bym najchętniej jednak uciekła od tego, co wydarzyło się, co było inspiracją do powstania projektu grupy numer 1. Przypominam, nic o mnie nie wiesz. To jest projekt, który zajmuje się prawicową radykalizacją wśród młodzieży. Wiem, że nie mamy dużo czasu, czyli brutalizacją młodych. Twórcy zaczęli się zastanawiać, dlaczego w kontekście na przykład ostatnich wyborów w Polsce tyle młodych ludzi, którzy po raz pierwszy głosowali na prawicowe partie. Nie chodzi tutaj tylko o ksenofobię, o jakąś brutalizację. Mówimy o skrajnych oczywiście prawicowych. Tak, i mówimy także o w kontekście podrzędnego traktowania kobiet. Więc zastanawiamy się, dlaczego także dużo kobiet głosowało na te partie, które chcą przywrócić ten stary porządek, czyli właściwie przywrócić tą tradycyjną kobietę w kuchni, która nie ma własnych praw, nie ma prawa samostanowienia o sobie, nie ma praw aborcyjnych i tak dalej. To jest projekt, który też będzie się zajmował, skąd takie wyobrażenia tych młodych ludzi o rodzinach, z czego oni to zaczerpnęli, jak wyglądały związki, ich rodzinne związki, jak funkcjonowała ta rodzina, która nie wpoiła im tych wartości, jak wyglądałby ten świat, jeżeli udałoby się im taką wersję zrealizować. No ale ten impuls, no przynajmniej tak jak zdążyłam się zorientować po tym, co państwo napisali w programie, no, należy do tych najbardziej, że tak powiem, jak to nazwać, tragicznych wydarzeń ostatnich miesięcy. To może teraz Roman szybciutko? Przepraszam za słowo szybciutko, ale mamy 30 minut. Ja nie wiem, jak my to zrobimy. Dam radę. Kolejna grupa przyjeżdża do nas z wspaniałej uczelni. To są ludzie ze środowiska Akademii Teatralnej z Wydziału Lalkarskiego z Białegostoku. Studentka reżyserii Agata Nierzywicka zaproponowała temat związany z naukowym eksperymentem z lat 60., który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. Projekt Lucy, czy Project Lucy. Tak, czyli projekt czy Project Lucy. Tak. No, para naukowców z Ameryki, jak to powiedzieć, no, zdecydowała się adoptować szympansicę. Nie tylko ją adoptować, ale też uczłowieczyć. Uczłowieczyć w jakimś sensie. Oni starali się ją nauczyć jakichś podstawowych komunikatów. Traktowali generalnie te Lucy, bo tak właśnie miała na imię ta szympansica, jako ludzkie dziecko. Tego rodzaju oczywiście eksperymenty rodzą mnóstwo pytań, zarówno dotyczących jakby relacji między człowiekiem a dziką naturą, naszej ekspansji, naszej zachłanności. No ale ta historia też miała bardzo osobisty wymiar, dlatego że ta szympansica, kiedy dorosła, no to po prostu zaczęła walczyć o swoje miejsce w tym życiu, w tej rodzinie. I to się bardzo nie spodobało naukowcom. O tym opowiada, o całej historii naturalizacji i renaturalizacji tej szympansicy opowiada cały ten projekt. Dla nas, wydaje mi się, że strasznie ciekawy jest ten aspekt teatru formy, bo twórcy wywodzą się ze środowiska lalkarskiego i jakby jeszcze nie wiemy, jak oni wymyślą te szympansice, ale na pewno mamy ogromne nadzieje związane z językiem scenicznym, który tutaj zostanie zastosowany. Ja tylko wspomnę, że jeden z pierwszych udanych projektów na Sopotan Fiction również dotyczył relacji między człowiekiem a zwierzęciem. Nazywał się Delfin, który mnie kochał. Tak. Dolphin Who Loved Me. Z tego projektu powstał spektakl Magdy Szpecht, bardzo dzisiaj wziętej, uznawanej reżyserki. No i mam nadzieję, że jakby to powiedzieć, no, powtórzymy ten sukces. Mm-hmm. Proszę państwa, to była relacja, tak najogólniej mówiąc, publicystycznie, relacja człowiek-natura, natura dzika. A teraz Adam, mam nadzieję, opowie o projekcie, który dotyczy relacji człowiek-maszyna z AI w roli głównej i grupa trzecia, Metal Skin. Więc właśnie twórcy stawiają sobie pytanie, kiedy maszyny zyskują czy zyskają cechy ludzkie. Opowiadają, to będzie także projekt semichoreograficzny. Opowiadają o tym, że ludzkie ciało, prawda, ma tysiące nerwów, małych mięśni, każde drganie naszej twarzy wypowiada, informuje nas o emocjach w tym drugim człowieku, którego obserwujemy. Maszyny jeszcze nie są do tego zdolne, ale jakie są właściwie niebezpieczeństwa i korzyści z pracy ze sztuczną inteligencją w społeczeństwie, które staje się coraz bardziej samotne i szuka sobie jakichś substytutów tej samotności. Mieliśmy projekty na przykład, które także mówiły o lalce jako partnerze, lalki, które, czyli roboty właściwie, które coraz bardziej wyglądają jak żywi ludzie i którzy z powodzeniem za chwilę zastąpią nam partnerów. Są bezproblematyczni. Nikt się nie pokłóci z takim partnerem. Partner spełnia każde nasze życzenia. Więc jest to temat nie tylko tego niebezpieczeństwa, które widzimy dzisiaj w kontekście sztucznej inteligencji, ale także tego niebezpieczeństwa, że coraz bardziej właśnie przez to samotniejemy, stajemy się egocentrykami, którzy zamykają się w swoich domach, izolują się, bo nie potrzebują drugiego człowieka obok siebie. To jest w ogóle temat, który przewija się tak naprawdę w każdej grupie, temat samotności, tej epidemii samotności, którą ogłosił kiedyś Forbes jako naszej dzisiejszej choroby cywilizacyjnej. I do tego tematu jeszcze wrócimy tutaj kilka razy. O, optymista. Ale jeżeli po prostu każdą grupę w dwóch zdaniach, więc może oddaję głos tak, Romanowi. Tak, dziękuję. Właśnie, bo teraz grupa czwarta przed nami w prezentacji. Ach, język sekciarskiego fanatyzmu. No to już też... Język, no... Proszę bardzo. Język to jest rzeczywiście klucz. To może zacznę od przykładu takiego języka. Szczęść Boże. I? Szczęść Boże mówi, to jest no, taki zwrot powtarzany przez Grzegorza Brauna, nacjonalistycznego polityka polskiego. Ale pod tym szczęść Boże może się ukrywać bardzo wiele treści, które wcale nie są związane ani ze szczęściem, ani z Bogiem. Projekt, który przywozi do nas zespół z Teatru Nowego z Poznania, liderem, reżyserem jest Maciej Gorczyński, dotyczy właśnie języka i manipulacji, której dokonują nie tylko politycy, ale przede wszystkim no, przywódcy sekt, czy nawet no, instagramowi influencerzy. To jest ten język, którego na przykład no, bardzo wyraźnym przykładem może być mowa Donalda Trumpa, który po prostu zanim omota swoich jakby to powiedzieć, no, partnerów w dyplomacji czy w relacjach, to najpierw musi ich nazwać, pognębić, w jakiś sposób określić ich cechy. Język sekciarski to język, który zagarnia, który wyklucza, który staje się też znakiem rozpoznawczym i na bazie tego języka oparty ma być projekt grupy Macieja Gorczyńskiego. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No, tu punktem wyjścia jest świetny reportaż Amandy Montel, który łączy właśnie destrukcyjny język sekt religijnych z językiem polityków, ale mamy nadzieję, że ta praca będzie miała też wymiar, będzie budowała, czy będzie dotyczyła kontekstu polskiego. Sami Państwo słyszą, z czym mierzy się polski teatr dokumentalny, no z czym? Z tak zwaną naszą rzeczywistością. Język. Język to słowo klucz, podpowiedział nam tydzień temu Wojciech Fułek, kiedy rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się 45 lat temu w Stoczni Gdańskiej. A to przekorna, ale uprawniona zarazem interpretacja muzyczna tego hasła. Myślę, że możemy teraz odrobinę odpocząć od tego, co właśnie nas otacza. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all of it's blind. But everything around you is telling me this time is forever. This time I know it, there's no doubt in my mind. Wykonawca Kiss, tytuł utworu Forever, i znów bardzo proszę, by Państwo sami, że tak powiem, wykombinowali, skąd takie dopasowanie właśnie tego utworu do hasła język. No, a poza tym to mają państwo rację, są wakacje, a my jak na trudnym seminarium czy upiornej konferencji, niezależnie od tego, w jakim kierunku te losy naszego świata potoczą się, tutaj Roman Pawłowski proponowałby jednak spojrzeć bardziej optymistycznie na sprawy. No, chyba będzie niełatwo. Bo proszę państwa, tak kończy się sezon festiwalowy w Sopocie spotkaniami trzeciego stopnia z teatrem dokumentalnym. Pyta pan Zbyszek, o czym w końcu audycja jest, bo się pogubił. No, nie dziwię się panie Zbyszku, tematów mamy rzeczywiście bardzo dużo, ale no, zapowiadaliśmy je tak, że jak się słucha bardzo, że tak powiem, pilnie, to się wie. Opowiadamy teraz na tym etapie o programie rezydencji artystycznej na Sopot Nonfiction. To jest właśnie taki festiwal, który rozpoczyna się w sobotę, czyli jutro w sobotę w Sopocie. Panowie Adam Nalepa i Roman Pawłowski podzielili się hasłami grup. Przed nami grupa piąta, która właśnie bierze udział, czy weźmie udział w tej rezydencji. No i znów muszę spoważnieć. Gaza. To kto? Strefa Gazy, dobrze. Ja może wezmę to, proszę, na moje barki. Adam. Kuba Zubrzycki jest reżyserem i dramaturgiem, pomysłodawcą tego projektu. Projekt, który oczywiście zajmie się sytuacją aktualną w Strefie Gazy. Będzie dyskutował przede wszystkim, ale kryzys prawa międzynarodowego w kontekście tego problemu. Nie będziemy wchodzili w detale, jeżeli chodzi o to, co właściwie codziennie oglądamy w telewizji, że 70% budynków w Strefie Gazy jest zniszczonych, że nie wiemy, ile ciał pogrzebanych jest jeszcze pod ruinami domów, że jest największy odsetek dzieci z amputacjami kończyn właśnie w Palestynie. Nie będziemy się zastanawiali, jak się ten konflikt zaczął. Zaczął się, wiemy wszyscy, zaczął się atakiem terrorystycznym, w którym zginęło 1200 ludzi. Ale Kuba chciałby się skoncentrować na rzymskim statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. To jest statut wypracowany w 1998 roku w celu ochrony pokoju, bezpieczeństwa, czyli by nie dopuścić do bezkarności sprawców zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstw, zbrodni wojennych, zbrojnej agresji. Wiemy, że kryzys humanitarny wywołany w tej chwili przez bombardowanie, przez odpowiedź właściwie Benjamina Netanyahu w Hadze, w tym Międzynarodowym Trybunale Karnym, wywołał nakaz aresztowania, między innymi dla Benjamina Netanyahu. I wiele państw, między innymi także Polska, która ratyfikowała ten statut w roku 2001 bodajże, czyli jako jedna z pierwszych, niekoniecznie trzymają się tego statutu. W roku 2025, na przykład w kontekście 80. obchodów wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz, prezydent Andrzej Duda apelował do rządu z prośbą o zagwarantowanie nietykalności dla Benjamina Netanyahu, jeżeli by przyjechał na te obchody do Polski. Będziemy z całą pewnością mówili na przykład także o obrazach, które widzieliśmy kilka dni temu na Alasce, kiedy przed kimś, który powinien także odpowiadać przed tym Trybunałem Karnym w Hadze, został rozłożony czerwony dywan. Więc wiele państw może nie spełnia naszych oczekiwań, ludzkich oczekiwań, boi się komentować. Tutaj mówię także z perspektywy niemieckiej na przykład. Obojętnie co by nie działo się w Izraelu, Niemcy nie odważą się skrytykować rządu izraelskiego, ponieważ boją się, że ktoś im zarzuci antysemityzm. Prawda? Zainteresowanie Izraelem jest także czymś gospodarczym. Opłaca nam się oczywiście handlować bardziej z Izraelem niż z Palestyną. My jesteśmy trochę bezsilni, bo nie wiemy, jak reagować. Widzimy, że narzędzia, które stworzyło ONZ, bo ten Trybunał w Hadze jest owocem wielu narodów, że one przestają funkcjonować. Mm-hmm. Ale to, o czym teraz mówisz, no, nie mam czasu na dyskusję, ale no, to brzmi bardzo dyskursywnie, tak. A my przecież rozmawiamy o projektach teatralnych, czyli o czymś, co może przerodzić się w spektakl, czyli rzecz, którą ogląda się w teatrze. Kupuje się bilet, idzie się do teatru, jest spektakl. Myślę, że to dotyczy wszystkich tych projektów. Na tym etapie one mogą budzić taką obawę, ojej, ale jak z tego wybrnąć? Nie tylko z, nie wiem, z problemu z szympansem, który ma być jeszcze w dodatku uczłowieczony. W każdym razie chciałam Państwa, nie chciałam, uprzedzam Państwa, że poradzą sobie. Będzie dobrze. Tyle tylko, że to rzeczywiście jest trudne. Na pierwszy rzut ucha na pewno. Jeżeli pozwolisz, Adamie, to ja już przerzucam pomost do Tykocina. Halo, Tykocin, Paweł, UFO, porno, numer 6. Będzie trochę lżej może, skoro takie hasło. Nie, nie będzie lżej. Chcę tylko powiedzieć, że wiesz, teatr jest po prostu strefą ryzyka. Tak. Nie jest naszym zadaniem po prostu uprzedzanie publiczności, że nie spotkają się z czymś nieprzyjemnym. Tak, spotkacie się Państwo z bardzo nieprzyjemnymi tematami. Nie to, przepraszam. Właśnie do tego jest teatr. Miałam na myśli nie to, tylko że bardzo trudno jest w teatrze przełożyć taki dyskurs na to, co jest sztuką. O tym tylko mówiłam, a nie o tym, że mamy Państwa zachęcać do przyjścia, będzie fajnie. Nie, nie. Ja to już wiem. Na pewno, no tak, na pewno nie będą to jakieś po prostu propagandowe projekty, bo oczywiście teatr ma to do siebie, że sięga do motywacji człowieka, do natury ludzkiej i jakby nie opowiada się po żadnej ze stron. Myśmy bardzo troskliwie, bardzo no, z dużym namysłem wybierali artystów i artystki do tego festiwalu, do tej rezydencji. Mamy głębokie przekonanie, myślę, że Adam to potwierdzisz, że to nie są ludzie, którzy będą po prostu szukali prostych rozwiązań. Nie? To nie jest uprawianie polityki, to jest sztuka. No, sztuka ma nam rozszerzyć po prostu świadomość. Musimy się czegoś dowiedzieć o świecie i o nas samych. O tym jest też projekt UFO Porno. Pod tym lekkim, że tak powiem, tytułem kryje się bardzo poważny temat, bo przecież nie chodzi o to, żeby propagować wiarę w nieistniejących kosmitów. Tak naprawdę ten projekt, tak jak ja go rozumiem, dotyczy naszej głębokiej potrzeby wyjaśniania niestabilności świata. Kiedy gospodarka nie działa, kiedy polityka nie działa, kiedy nie jesteśmy pewni jutra, wtedy bardzo łatwo, bardzo szybko sięgamy po jakby to powiedzieć, wiedzę z innych rejestrów. Nie? Do tej kategorii należy wiara w UFO, w istoty spoza Ziemi, które mogą być może wpływać na bieg rzeczy tutaj na Ziemi. Jakub Zalasa już był raz naszym rezydentem. To zaowocowało bardzo zabawnym, ale też chyba przejmującym projektem o meduzach z Zatoki Gdańskiej. Tak. Mamy nadzieję, że tutaj będzie i ten wymiar komediowy będzie połączony z, z głębokim namysłem nad tym, co naprawdę gdzieś pod spodem naszego życia, naszej świadomości nas traumatyzuje, czego się boimy i jak sobie poradzić z tymi lękami. Grupa siódma. Mamy 5 minut. Nie wiem, jak to zrobimy. Jaki tytuł? Jakie hasło? To ja może naprawdę w dwóch zdaniach. Zgubiona kropka. O, to jest właśnie Nasza siódma grupa. Żenia Dawidenka, reżyserka, aktorka, która także gościła u nas, więc ktoś, kto oglądał spektakle Sopot Nonfiction i maratony, przychodzi, ale tak samo nasi artyści, którzy już u nas gościli, wracają zawsze chętnie. To jest temat, o którym już mówiłem. To jest także temat samotności. Mhm. W Japonii termin hikikomori, nie wiem, czy dobrze to akcentuję, określa osoby, które całkowicie izolują się społecznie, spędzają lata, miesiące bez kontaktu ze światem. Ale to jest także projekt o osobach, które nie wybrały same tej izolacji, tylko doświadczyły jej jako społecznej czy psychicznej marginalizacji. I tak jak napisała reżyserka, zgubiona kropka da przestrzeń ludziom samotnym, by ich głos mógł wybrzmieć, aby społeczeństwo zrozumiało skalę tego olbrzymiego problemu, który się nasila po pandemii. Pandemia stworzyła w nas w końcu takich intrawertyków, prawda? Wiele moich przyjaciół pracuje zdalnie. My w tej chwili też jesteśmy, Roman i ja, jesteśmy nie w radiu u ciebie, tylko w naszych domach. Pracujemy zdalnie, czyli nie musimy poddawać się tej presji społecznej koegzystencji, prawda? Nie musimy zastanawiać się, jak współistnieć w społeczeństwie. I o tym będzie zgubiona kropka. Tak jest. No i grupa ósma, Roman Pawłowski, Ptaki. Krzyczą nieustannie. Ptaki krzyczą nieustannie. Ptaki krzyczą nieustannie, ale chyba nie słyszymy tego krzyku. To jest historia oparta znowu na autentycznej historii, biografii SS-mana Gintera Niedermayera, który był zatrudniony właśnie w obozie w Auschwitz, do którego dzisiaj wielokrotnie nawiązywaliśmy. I tak się zdarzyło, że był też ornitologiem. No i ciekawe byłoby oczywiście to, że więcej uwagi i jakby to powiedzieć, no takiej ludzkiej empatii poświęcał ptakom niż ludziom, których zabijał. Oczywiście ten projekt bardzo mocno nawiązuje do filmu, no nie nawiązuje, ale może w kontekście warto go przedstawić, filmu Strefa Interesów. Aha. Opowiadającym o rodzinie Rudolfa Hessa, szefa obozu śmierci w Auschwitz, no i jego bliskich, którzy o dziwo potrafili prowadzić normalne, tak zwane normalne życie po prostu za murem, za którym ginęły setki tysięcy ludzi. Ten fenomen niestety ciągle będzie dla nas tematem. Będziemy ciągle musieli, tak mi się wydaje, to jest nasz obowiązek, zastanawiać się nad tym, co takiego dzieje się w człowieku, kiedy zbrodnia spotyka się z miłością do natury. Adamie, zdanie. Jedno słowo, to nie jest tylko temat historyczny, to jest oczywiście refleksja nad naturą człowieka i jego zdolnościami adaptacyjnymi w obliczu wojny, w obliczu terroru, z jego zdolnościami także być ślepym w cieniu właśnie takiej katastrofy. Proszę panów, musimy kończyć. Proszę o panów hasła. Romana już zwolnię z decyzji, bo zapisałam sobie rezydencja jako hasło. Bardzo proszę, jeżeli zgodzisz się, to spróbujemy się nad nim pochylić za tydzień lub dwa i uciekinierzy. Dobrze? Ja bym proponował jednak przyszłość, wiesz, proszę. Rezydencja to takie trochę apartament, drogi apartament na Wilanowie. Może nie, jednak tak przyszłość. Dobrze, wykreślamy rezydencję, przyszłość, proszę bardzo, była już przyszłość, bo to już od roku, ale nie szkodzi, wracamy, zataczamy kółko, a uciekinierzy mogą być? Halo? Dla mnie tak, oczywiście, pod warunkiem, że są to bieżeńcy. Proszę bardzo. Adam? Ja chciałbym życzyć wszystkim... Słowo klucz? Słowo klucz jest zapraszamy do Sopotu. Nie, słowo. Jedno słowo. Aha, jedno słowo. No to a propos tego dzisiaj smutnego, z tej smutnej wiadomości, to może jednak tolerancja na przykład. Cudownie. Bardzo dziękujemy. Już sobie zapisuję. Tolerancja Staszkowa. Roman Pawłowski, Adam Nalepa, współkuratorzy programu Sopot Nonfiction 2025. Spotykamy się po raz 14 w Sopocie. Kto może, ten pędzi tam już w sobotę, czyli jutro, a opuszcza tenże kurort w przyszłą sobotę. Albo w niedzielę po maratonie, czyli po prezentacji efektów prac grup owych ośmiu, które prezentowaliśmy. Raz jeszcze bardzo dziękuję, przepraszam za pośpiech. Nie wiem, czy mogę obiecać, że się poprawię. A oto jeszcze jeden utwór muzyczny, który odpowiada na hasło rzeka. One day we'll find our way. Straying from the road we thought we could go until we would fade. One day we'll find our way. Straying from the road we thought we could go until we would fade. Traveling across the fallen earth and the foreign lands we survive. To believe that this is not the end, this is not the time. Moving unseen beyond the shadows waiting for birth of a star we can follow. One day we'll find our time. Come to realize that our history came full circle. Traveling across all the dried up seas and the foreign lands we survive. To believe that this is not the end, this is not the time. This is not the time. We crane our necks for you. We know we'll make it through. And we can go back to the forest. Let's go back to the world that was 30 years ago. And let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago. And let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago. And let's believe this is our time. Let's go back to the world. Let's believe this is our time. dried up seams and a foreign lands we survive. To believe that this is not the end, this is not the time. This is not the time. We crane our legs for you. Ago, and let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago, and let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago, and let's believe this is our time. Let's go back to the world that was 30 years ago. Let's believe this is our time. No i już przenosimy się, proszę Państwa, do Gdańska, do stoczni sprzed 45 lat. Oto kartki z kalendarza przygotowane przez Wojtka Dorosza. Jest 22 sierpnia 1980 roku. Do Stoczni Gdańskiej przybywają Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki i Andrzej Celiński. Przedstawiają strajkującym treść apelu 64 intelektualistów. Weszliśmy do sali BHP, to odbywało się akurat posiedzenie prezydium i myśmy musieli trochę czekać, zanimśmy wręczyli Wałęsie ten apel. Tadeusz Mazowiecki. I właśnie to, co uderzyło mnie tak w pierwszej chwili, to organizacja. Oraz to, że tam wszystkich porówno traktowano i bardzo było to przyjemne. Od razu wchodziło się w tą atmosferę strajkową. Bardzo dobrze pamiętam, jakśmy wręczyli ten apel Wałęsie, on to przeczytał i tak mówi: a tak konkretnie to, co możecie Pan nawet nam pomóc? Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Delegacja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego rozpoczęła rozmowy z MKS w Szczecinie. Strajki rozszerzają się na cały kraj. 23 sierpnia rozpoczynają się rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Wicepremier Mieczysław Jagielski odrzuca wstępne warunki strajkujących. Ażeby nie przedłużać, nie bawić się, proponuję, abyśmy w tym miejscu skończyli. Lech Wałęsa. Podając termin następnych naszych już konkretniejszych dyskusji, dziękuję, proponuję zakończyć tę dyskusję. Po naszym posiedzeniu sprawę odblokowania telefonów będę wyjaśniał. I wyjaśnię. Będę wyjaśniał. Jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, uważam, że musi być bezpieczeństwo i będzie zagwarantowane zgodnie z tym, cośmy ustalili. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz. 24 sierpnia. Obraduje czwarte plenum KCPZPR. Władze oceniają, że w Gdańsku i Gdyni strajkuje około 130 tysięcy pracowników ze 140 zakładów, a w Szczecinie 60 tysięcy. Edward Gierek podczas plenum KCPZPR przyznaje, że partia nie dostrzegła w porę problemów klasy robotniczej. Mimo braków i błędów, na które złożyło się wiele przyczyn, naród nasz ma wielki dorobek we wszystkich sferach życia. My Polacy nieraz dawaliśmy dowody dojrzałości politycznej. Dzisiaj istnieje wielka tej dojrzałości potrzeba. 25 sierpnia. Delegacje zakładów wchodzących w skład gdańskiego MKS jednogłośnie postanowiły przerwać pertraktacje z Komisją Rządową do czasu, gdy informacje o przebiegu rozmów pojawią się w prasie centralnej, radiu i telewizji, a łączność telefoniczna zostanie odblokowana. 26 sierpnia. Rozmowy pomiędzy gdańskim MKS a Komisją Rządową zostają wznowione. Lech Wałęsa i Andrzej Gwiazda podnoszą postulat powołania wolnych związków zawodowych. Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Boże nasz. Zatrzymujemy się na 26 sierpnia 80 roku, za tydzień pewnie ciąg dalszy, a kalendarium Wojtek opracował na 40-lecie strajków. Ale też wtedy, 5 lat temu, wydawnictwo Wielka Litera, nieodżałowany Paweł Szwed, wznowili po latach powieść Janusza Głowackiego Moc truchleje. Piotr Frączewski, jak już Państwo wiedzą, zgodził się ją w Trójce przeczytać. Tak kończy się historia prostego człowieka, który został skrzywdzony, ale było mu dane uczestniczyć mimo woli w happy endzie. Na głównej sali ludzie dziękowali ekspertom, a eksperci dziękowali ludziom. Okularnica, niedużo widząc przez zalane łzami okulary, ucieszyła się, że jestem, a nawet pocałowała mnie w policzek, także aż opuściłem od zadawnionego wstydu głowę. Ale ona mnie tylko pogłaskała ze słowami: nic się, synku, nie przejmuj. I tak szło aż do otwarcia bramy, przez którą ludzie wylewali się jak fala, witani okrzykami: dziękujemy, dziękujemy. Akurat jeszcze przed wyjściem wpadłem na Czarniawego, którego Jurek widocznie na skutek wejścia w jakąś zaawansowaną zażyłość gorąco ciągnął do pracy w komitecie założycielskim. Ale tamten w ogóle nie chciał słuchać i na wszystkie namawiania zasłaniał się rękami, że ma już dosyć, także więcej nie można. Na dodatek, jakby tu został, to by nic najlepszego z tego nie wynikło, ani dla niego, ani dla ogólniejszej sprawy. I nie należy kusić losu. Na całe szczęście ma w bezpiecznej odległości dalekiego kuzyna i jeszcze jutro z samego rana wyjeżdża do takiego miejsca, gdzie nie ma możliwości, żeby usłyszeć słowo polityka. Tylko jest przeciwnie: spokój i goła przyroda. I wymienił Podbeskidzkie, a konkretnie miejscowość Ustrzyki Dolne. Jurek rozłożył ręce, a ja wolno wylałem się na ulicę przez bramę, koło której kręciła się już straż przemysłowa. Dookoła huczała szczęśliwie ulica, a ja szedłem zatopiony w myślach, aż koło mnie raz i drugi zatrąbił samochód. Fiat polski. Patrzę, a ze środka wychyla się, machając do mnie zaciśniętą chyba na znak solidarności pięścią, przełożony wysokiego towarzysza. Dodał gazu, a ja wstrzymałem oddech, bo gdyby to nie było niemożliwe, koło niego zasiadał uśmiechnięty mężczyzna o rysach w podobie misiaka. Dalej to już trudno opisać. W każdym razie z naszego odpucowanego i przybranego zieloną trawą na kolor nadziei wozu wysypała się rodzina. 3-latek, 5-latek, matka, do tego stopnia, że nawet wylazł dziadek i ojciec wychylił się z głową. Matka gotowała rzepę na obiad i żałowała, że nie ustawiła się po chleb, ale i tak ze wzruszenia nikt by na pewno nic nie zjadł. A ja wyciągnąłem się najpierw wygodnie, na skrzyni w otoczeniu najbliższych, myśląc, że po pierwsze w szerokim planie nie można całkiem na pewno wykluczyć, że rząd dotrzyma tego, co podpisał, że w tym roku to już na pewno będzie czym w mrozy palić. Dostanę nie 4, nie 5, ale najmniej 7 drewnianych skrzynek, a w ogóle do zimy jeszcze daleko zresztą. Zresztą kto wie, może mieć łagodny przebieg. Ach, panie Piotrze, panie Piotrze. Może jeszcze kiedyś poczyta pan coś w Trójce. A tymczasem pozostało jeszcze jedno hasło. Po raz pierwszy dwuczłonowe. Może po roku włączymy takie do naszego katalogu w cyklu słowa, przepraszam, szeleszczę. Nic nowego. To właśnie to hasło. Nic nowego pod słońcem. To z księgi Koheleta. Tak, zawsze jesteśmy zaskoczeni, kiedy przychodzi ta wiadomość. Nie dowierzamy, bronimy się. Sonet 66. William Shakespeare, Stanisław Sojka. Śmierć jak w sen odejść pragnę, znużony tym wszystkim, tym jak rzadko zasługę nagradza zapłatę, jak miernota się stroi i raduje zyski, jak czystą ufność przedziwia romstwo świata, znużony odejść pragnę. Jeśli umrę sam na sam ze światem cię zostawię. Znużony tym, jak hańba blask honoru rychło brudem marzę, jak żądza na złą drogę dziewiczą wprowadzę, jak zacność bezskutecznie odpiera po twarzy, jak moc pospólną trwoni nieudolna władza, jak sztuce zatykają usta jej wrogowie, jak naukę w pach biorą ignorantów, tą prawdomówność kłopotą się zowie, jak dobro złu na sługę najwyżej się nada, znużony odejść pragnę. Światem cię zostawię. Sonet 66 o odchodzeniu. Stanisław Sojka odszedł mając 66 lat. To Wojtek mi podpowiedział. To my już dziękujemy, ja i Wojtek Dorosz, a Irena Dan oraz Michał Żołądkowski pozostają do świtu, który coraz później, niestety w Warszawie na przykład, o 5.31. Jaki przed nami późno-sierpniowy dzień? Aniołowie to mogą wiedzieć, bieszczaccy aniołowie. Poza tym nihil novi sub sole, tak już musi być. Ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy